های رنگارنگ، برنامه شماره 498. این برنامه با همکاری مرضیه و عبادی تنظیم گردیده. آهنگ ماهور از بدیع‌زاده، ترانه از نگر سینا، تنظیم آهنگ از روح الله خالقی، اشعار متن برنامه از راضی اصفهانی، رضایی کاشی، گوینده آذر پژوهش. گفتند خوش در گوش دل، چون عاشقی دیوانه شو. گفتند خوش در گوش دل، چون عاشقی دیوانه شو. گر وصل او خواهی ز خود بیگانه شو، بیگانه شو. در عشق او گر صادقی، باید بسوزی خیش را. در شعله عشقش دلا پروانه شو، پروانه شو. نام زدم بود در این باغ، چیدند مرا غنچه و آن هم زمیان رفت، چیدند مرا غنچه و آن هم زمیان رفت. شکایت از تو ستمگر نمی کنم، دیگر شکایت از تو ستمگر نمی کنم. کارم ز شکوه بد شده، بدتر نمی کنم. از بس که وعده می دهی و می کنی خلاف، امروز مست وصلم و باور نمی کنم. Oh, my God. دل در قفس سینه من می نالد بلبل ساز تو را دیده هم آواز امشب چو پروانه کنم پرچو پروانه کنم باز به پرواز امشب پرچو پروانه کنم باز به پرواز امشب وفای تو با دست نیاز می کنم دامن مقصود پر از لازم شد تو باز کن نغمه ی جان نوش جان کن شد خون عاشقان نوشی باد نوش جان کن شد خون عاشقان نوشی رشک ماه نو شوخی پای تا سراغوشی مثل او ندارد یاد هیچ کس ز محرویان دیر روز خاطرها زود کن فراموشی چه شوری به باد های رنگارنگ، برنامه شماره 498.